kwentong ang mga problema. Ay nako, ay nako, kahit na nagkaganda, hirap, hirap, hirap pa sa pera. Di mangangamba basta't magkakasama, kahit may kaba, di mag-aalala. Lahat ay ayos dahil sa pamilya tayo. May masasandalan, asahan, walang iwanan. Isang pamilya tayo. Oh, oh, oh, oh. Isang pamilya tayo. Bagay lutasin ng sama-sama, ang sama-sama. Meron man o wala, bawat biyaya ay sapat pagkat basta't magkakasama. Basta't magkakasama. Bawat isa'y tanggap kung maging sino ka man. Hindi nagpapangga, laging nagmamahalan. May ikaw at ako at tayo. Lahat ay ayos dahil sa pamilya tayo. May masasandalan, asahan, walang iwanan. Isang pamilya tayo. Oh, oh, oh, oh. Isang pamilya tayo. Oh, oh, oh, oh. Isang pamilya tayo. Kaya't anuman ang pagdaanan natin pa sa buhay, hindi mag-iiba ang ating mga pinagsamahan. Ano mang bagyo, ano mang gulo, ano mang tanggang, paghiwalayin tayo. Di ano uga, itaga mo sa bato, magkasama hanggang dulo. Sa pamilya tayo, huwag mag-alala. Sagot kita, sagot mo siya. Lahat ay ayaw.